harendzie. Znalazłem się na afterze i jestem tu. Głośno w opór, dajcie spokój, bo zaraz polonez przyjedzie. A przecież jeden ma sprawę w toku. Patrzę na sikor i w szoku, bo pozostało 15 minut, by w nocny autobus wsiąść. I preza chce zwijać w stronę pawilonu, więc idę z nią, w sumie mam po drodze do domu. Popity mało wciąż, wody mało wciąż, więc znajdujemy się w sklepie, by wątrobie pomóc. To złudny nawyk i 20 minut plecy. Będzie klawo, jak zdążę na następny dwa skręty. W międzyczasie tracę zasięg, noc tysiąca i jednej opowieści na trasie. Śmigam po kwadraturach jak morwuła. Jak masz jeszcze słona, to zostanę i się załapię. Noc, noc, zwiedzam swoje miasto. Dzień goni dzień, zwiedzam swoje miasto. Noc, noc, zwiedzam swoje miasto. Dzień goni dzień, zwiedzam swoje miasto. Noc, noc, zwiedzam swoje miasto. Dzień goni dzień, zwiedzam swoje miasto. Noc, noc, zwiedzam swoje miasto. Dzień goni dzień, ja zwiedzam swoje miasto. Park, szczyt, nic, kimam sobie. Kaca mam z przymrużonym okiem jak Clint. A ty kręć z tym, co ci Mada dał. O zakwasach po wczorajszych wojażach chcę zapomnieć. Trasa dłużej wraca, odkąd stacjonuję na Grochowie. Sam to powiedz, prawda, knap? Jak się wtoczę do tramwaju, to jak na Monciaku. Już z górki łapię oddech, spadam na dobre. Na mordzie pota to kara za całonocny chiński zwiat. I znów utarczka z sobą, czy na szlaku wrotołaza hasać ta. Zaskakujące jak mróz w Suwałkach. Szuram po mieście lub jak kto woli po rejonach. Dużo chętniej niż moje ziomy z Żoliborza. Jakbym z Eldem łaził częściej, to bym raczej zmądrzał. Ale mam wrażenie, że się kurwa bujam z diabłem z okna, więc noc, noc, zwiedzam swoje miasto. Dzień goni dzień, zwiedzam swoje miasto. Noc, noc, zwiedzam swoje miasto. Dzień goni dzień, zwiedzam swoje miasto. Noc, noc, zwiedzam swoje miasto. Dzień goni dzień, zwiedzam swoje miasto. Noc, noc, zwiedzam swoje miasto. Dzień goni dzień, ja zwiedzam swoje miasto. W miasto z orbitem wbite, prosta sprawa. Towarzystwo nie w ciemię bite, prawie wrośliśmy w barbakan. Z boomboxem do rana, trzoda w pistolu. Dzieć to chyba już szykował na nas ołów. Gadka o przyszłości na wysokości zamku. Dwa, trzy na karku, więc chyba zrobię nawrót. Osiedluwa, grochowskie aparaty, równowary. Widać każdy z charakterem taty. Zdjęcie na śmieszny portal pod kościołem Świętej Anny. Dziś powód do burdy mógłby być trywialny. Typ się dosiada, może chciał nas obrobić. Wątpliwe w ogóle, że wiedział, o co mu chodzi. Fajnie się wspomina, jak trwa taka przyjaźń. Fajnie, że się ruszam, teraz mam o czym nabijać. Zwiedzam miasto, kiedy zasnąć ciężko. Rzucam skoki i niech mi ziemia będzie lekką. Noc, noc, zwiedzam swoje miasto. Dzień goni dzień, zwiedzam swoje miasto. Noc, noc, zwiedzam swoje miasto. Dzień goni dzień, zwiedzam swoje miasto. Noc, noc, zwiedzam swoje miasto. Dzień goni dzień, zwiedzam swoje miasto. Noc, noc, zwiedzam swoje miasto. Dzień goni dzień, ja zwiedzam swoje miasto.